zobacz jak to się rozwija. Jedno takie miejsce czeka w tym mieście, drzemie siła do przodu, walcząc z problemami co dzień. Usłysz to, co dwie głowy znajda młodzian. Dzień w dzień to rozpiniam, jak nie stracić chwili, która zaraz mija w dążeniu do realizacji wielu założeń z zacięciem. Tak jak w walce gladiatorzy, to ja ZNJ się nie poddaję. Mam na uwadze, że nie wszystko będzie stałe, ależ nie ma tu żadnego ale. Ja jestem, byłem, będę, dążę do celu wytrwale. Przeżycie, co wrażeń stale daje. Jestem, byłem, będę, dążę do celu wytrwale. Co dwie głowy skład przedstawia gladiatorzy z miasta noży. Uwaga! Co dwie głowy skład przedstawia gladiatorzy z miasta noży. Uwaga! Co dwie głowy skład. Co dwie głowy dalej w przód kurwa. Gladiatorzy usłysz to znów ja. Termin goni, a ja się spóźniam. Z miasta noży jestem tam rap gra. Bez zaciekłości otwarte oczy patrzę. Rap orężem, rap coraz więcej znaczy. Bez litości, tak jak w tym biznesie każdy. Kolejny krok naprzód, z każdym z nich bogatszy. Gladiatory z przymusu profesja. Areną jest życie, w środku niej jestem ja. Gladiatorzy, wiesz, mam ich jeszcze wielu. Z miasta noży zobacz walkę bez celu. Jedyne rozwiązanie, gdy robią z nas zero, to zrobić to tak, żeby mocno pierdolęło i mieć satysfakcję przez chwilę chociażby. W środku gladiatorem przecież jest każdy. Co dwie głowy, głowy, głowy. Dwie głowy, dwie głowy, dwie głowy, dwie głowy.